पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य शरीर की महिमा गई है वो उसने विवेक शक्ति महिमा है। विवेक शक्ति को काम में लेकर अच्छे अच्छे उत्तम काम करने के लिए है, ढांचे की महिमा नहीं है, वेव शक्ति है और उसके भी सदुपयोग की है। विवेक का सदुपयोग किया जाए तो आदमी का उद्धार हो जाए और विवेक का दुरुपयोग किया जाए तो पतन हो जाए। अनेक परिस्थिति में सदुपयोग में कल्याण है, खास मूल बात है ये। अब मनुष्य अपने को मिला हुआ है, अब देखो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित हो, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा की जाए, इसे नुकसान नहीं होता। दिखता ऐसा है कि अपने स्वार्थ का त्याग किया, अपने स्वार्थ का त्याग करने से स्वार्थ सिद्ध होता है और बड़े आदर्श सिद्ध होता है, तो नहीं तो अगर होगा बहुत लाभ होगा, अत्यधिक लाभ होगा। ये चाह है मन में, इस चाह को त्याग कर दे असह पद हो जाए, असह पद कुछ भी चाह न रहे, कम भोग के न मोक्ष के न होते के न दर्शनों के, कुछ भी चाह होते हैं, एक साधना के त्याग करने से मुक्ति हो जाती है एकदम। जाही न चाहिए कबू कसु, जाही न चाहिए कबू कसु, तुम सर सहज शरीर बस निरंतर तासोर सो राहुल निज गए और राहुल निज गए आप जाही न कस कबू कसु, कभी भी कैसी अवस्था भी कुछ विचार नहीं, तू सहना करना है घाटे में रहना है, चाहना करना यही घाटे में रहना है। सर्वता त्याग करने चाहता मुक्ति हो जाएगी सत्य ही स्वाभाविक अचापति प्राप्त चाहना कुछ नहीं जाएगी हमारे स्वतः स्वाभाविक मुक्ति हो जाएगी और चाहना रखने से दरिद्रता रहेगी, घाटा रहेगा, कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही ऊंचा पद मिल जाए, कितना ही अधिकार मिल जाए, घाटा घाटा ही रहेगा, घाटा ही घाटा। चार गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कृष्ण सही है सो सहानुपति बादशाहों का पास है। एक संत थे टोपी बनाई लंबी आई ठीक और बैठे भजन कर रहे थे, भगवान है, भगवान के भक्तों का विरोध होता है। भगवान आए पास में कि थोड़ी लंबी बोली और तो तुम भी बड़ी लंबी पहली, कि किसी बाप भी थोड़ी है हमारी है, इतने मिजाज के मांग सो रहा है मिजाज लड़की है। ये बेचोगे लो तुम्हारे पास है कि नहीं, तुम्हारे पास देने को है कि भैया तो तुम्हें खरीदना है, इतनी मिजाज है और तो थोड़ी दूसरे थोड़ी है। अरे बेचोगे क्या है तुम्हारे पास है कि त्रिलोकी है और क्या है तुम्हारे पास, तो भी खरीदना है भाई, इतनी तो भी कीमत है, जानते हो नहीं मेरे को अच्छी तरह से, तो मैं कह दूंगा कि ये भक्त नहीं है, अभिमानी हो गया है, ये अभिमान करता है भगत नहीं रहा है, ऐसा कह दूंगा तो पूछेगा नहीं कोई भाई, तो हम भी कह देंगे, हम भी कह देंगे भगवान मनुष्य नहीं है, हमने पढ़ा देखा है कुछ नहीं, तो ऐसा मत करना, तो आप ही मत करना है। संतों का बड़ा भिन्न होता है, संतों की बात मेरा नहीं माना है, मौज में रहता है, मौज पूरे है मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, कोई हाल नहीं, आप बताओगे सब बताओगे दुख आवेगी सुख आवेगी जो उसमें आनंद है, अपने तो मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, आनंद बुखार हो तो आनंद, बुखार चला जाओ तो आनंद, आदर में जाओ तो आनंद, निंदा में जाओ तो आनंद, आदर सत्कार हो आनंद, तिरस्कार हो आनंद, और ये आनंद ही आनंद है एकदम, सदा दिवाली संत गए और आठ ऊपर आनंद, सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद। सजनों सीधी सारी बात है, इच्छा करके क्या कर रही, आज दिन तक तरह तरह की इच्छा करी क्या मिल गया, क्या पूर्ति हो गई, अब छोड़ो इसको, कोई इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कहीं से तुम्हारी मौज होगी उसे चाहिए ना। शेर जी ने कहा था कि एकांत में बैठो तब पहले कह दो मन मुखद बोल तू क्या चाहता है, कि कुछ नहीं बोल तू क्या चाहता है, कि कुछ नहीं बोल क्या चाहता है, कुछ नहीं तीन बार। अब देखो हम आश्रम पर जाते हैं तो जिस कोठी हम बैठे उसे बाहर ही कह देना चाहिए तो बोलो, उसने चाहिए वो चाहे चाहिए ना, कोई काम है पैसा बढ़िया गए सब चलो करो करो खत्म करो चलो मत करो, कि कोई चाह रहे चलो भजन करो। अब कई घंटा दो घंटा अपने भजन करना है, यदि कोई चार नहीं करना है, कुछ विचार नहीं करना है, अच्छा पद है अच्छा पद पर बहुत लिखना है, सीधी सादी बात है, बहुत तरह की चाह ना करी दुख पाया खोलो दुख पाया चार सोहरी राम सब नीच और से नीच तू तो केवल ब्रह्म था जे चार होते बीच ये चार न होते तू तो ब्रह्म था सब नीच और नीच चार ना वाला आदमी नीचा हो जाता है वो हाथ नीच रहता देने वाला सा ऊपर होता है सारा हमारी कुछ नहीं चाहिए है मौज हो गई आनंद हो गया है। सजनों सब विचार करो मन से कुछ भी मत जाओ कोई कमी नहीं रहेगी कमी नहीं होगी वस्तु आवेगी चाहना वाले के पास में आती है उसके पास आती है उसके पास में तंगी जाती है तंगी से चाहना छोड़ देता तो खुद जाती है पक्की बात है कोई कोई साधना मत रखो, भजन करो, कीर्तन करो, कोई साधना ही नहीं, जा गई चिंता बिटी बस। अचाह पद है, अचाह पद केवली पद है, अचाह होते ही पूरे जाती, अच्छा होते ही उगती, बंधन है बंधन, साधना बंधन है। साधना करके इतना कर दिया, साधना ने लाभ लिया तो इतना ने दे ही दिया, दिया ब्रह्म इतना है, अब अच्छा हो जाएगा। अब सब ही विचार कर लिए, नहीं कोई साधना नहीं हमारे, न नौकरी न पर नौकरी कुछ नहीं, भजन करेंगे हमें साधन क्या है, भगवान का नाम लेंगे साधन क्या है, आनंद हो जाएगा, चलते फिरते बैठे उठे भाग सदा दिवाली जिंदगी है, तो भगवान कोई चाहना नहीं, न जीने की है, न मरने की है, न लेने की है, न देने की है, न जाने की है, न आने की है, न कुछ करने की है, न करने की, कुछ नहीं, एक सहारा छोड़ो, एक सहारा मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप बताओ क्या बन जाएगा जब सहारा कुछ भी नहीं बन जाएगा, बोले क्या थोड़ा देखे यू बतुए, कुछ नहीं हमारे, कुछ नहीं चाहिए, ये सहारा है ना, ये नदी नीच है, छोटा बना देती है यार, भगवान भी मिलते रहे तो बोलो चाहो, एक भक्त मिले भगवान का बोलो भाई चाहो तो क्यों कहो महाराज, कुछ इज्जत रखा करो, आदमी इज्जत करो, जब मिलेंगे मांग तो कुछ मांग रहे भजी तेरे को नहीं हो, आदमी भजन हमने सबको मंगता मान लिया, मरता नहीं मरना चाहिए, अरे का कादर करो, मिलेगा नहीं मांगू तो मांग मांग, मांगता ही मांगता बढ़िया महाराज, आपको मांगता बढ़िया, भगवान में लाजवाब करे महाराज, कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, आप आगे भाई हमारे चाहे क्या चाहे बोलो, चाहे क्या पुंडरीक था, वो माँ बाप की सेवा करता था, भगवान आ गए पीछे तो ईंट पड़ी थी, ईंट फेंक दी इस पर खड़ ले जाओ, आसन था आसन थे आसन दे दिया साधु जी को, मैं ना आया तू मेरे सामने देख तो सही, पकड़ नहीं मेरे को पकड़ नहीं, अरे मैं आया तू देख नहीं, क्यों आए अब क्यों आए, मैंने बोला ये नहीं क्यों आए, तो माँ बाप का भगत ऐसा गया जिस माँ बाप की भक्ति बिना आप बिना बुधर आए वो भले छोड़ू, आप मेरे छोड़ू बताओ, मैं मुझे ही छोड़ता, अभी पंडरी नाथ ईंट पड़ख रहे हैं, पंडरपुर में है पंडरी नाथ ईंट पड़ख रहे हैं, ये आशीर्वादी ये आता आप पैर मेला में है, ये परिश्रम करता है, ये जोर आता है, यहाँ क्यों आए तो यहाँ आ जाते, इस माँ बाप विश्वास हो दू मैंने बोला यहाँ पाए, भगवान बड़े राजी हो, भगवान प्रसन्न होता है जो अपना न्याय काम करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, सुना हुआ है और महाराष्ट्र के दुकदार है भाई बताओ, के कारण मिट्टी फिर तो बहुत गंदी चीज को बोलते हैं, ईंट पर ईंट को वीट बोलते हैं क्या? ठीक है तो जादू तो मैंने सुना है, भगवान राजी हुए, राजी हुए, प्रसन्न हुए, तो बात है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पद उत्साह करके चार घंटा नीचे हो जाता है, सब कुछ भक्त है, भक्त क्या भगवान है, मस्त है भगवान कृष्ण में, भगवान के प्यारे भक्त भगवान में मस्त रहते हैं, साधना है ही नहीं, मुक्ति की साधना नहीं, ये भक्ति साधना भक्ति है और साधना कुछ है ही नहीं, हमारे साधना में प्रहलाद जी को बार बार बार कहा तो प्रहलाद ने पूछा आप इंद्रियों में है तू कुछ ले दे, मालूम होता है मेरे मन में कोई चाहना है, कुछ मुझ चाहना है तो कृपा करिए महाराज उस चाहना उठा दीजिए, यही बरकार है यथास्तु महाराज मेरे पिता का ये शायद मेरे पिता का ये तथास्तु करिए महाराज कह बोले पिता कल्याण होते अरे तेरे पिता कल्याण क्या हो जाए जब हो जाए कल्याण। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान सुनो सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध रिसायन कहो जो अपराध भगत कर करी राम रोष सोई पाव कचरी। इस वास्ते पिता कल्याण मांगा, पिताजी ने विरोध किया, इस वास्ते हमारा पिताजी का नाम ये भीतर में थे सहना कोई कोई रहते विश्वास वस्त्र है सहना से है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ सह करके भ्रष्ट है ये सहना कर भूमिका है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो सहना कोई नहीं है भाइयों देखो ये करके देखो ये हमें करके देखो क्यों मेरे तप हो गए अन्न मिले तो मौज नहीं मिले तो मौज मिले तो मौज न मिले तो मौज कपड़ा मिले तो मौज न मिले तो मौज अपने चाहना कर दरिद्रता को फैदे चाहना है यही दरिद्रता है यही दरिद्रता है चाहना कुछ नहीं सदा मस्त रहे ठाकुर जी का संसार है ऐसे दर्शन करता रहे मस्त होता है हमारे प्रभु की लीला है प्रभु का स्वरूप है और क्रिया है वो लीला है जो दीर्घ का स्वरूप है और जो लीला है भक्त मस्त रहते हैं हाथ में मौज में रहते मौज में सहना नहीं सहना किस बात की क्यों सहे क्यों सहे बताओ कमी है तुझे भगवान को मालूम नहीं है तो है कमी अपने कमी हो ज्यादा हो कुछ हो कुछ मत हो अपने तो भगवान के भजन में लग जाओ रात दिन भजन करे होना मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला मीठा मीठा नाम मीठा इस संसार में भक्त के समान आनंद नहीं है किसी को पूरे मर गए जो हर हाल में कुछ हर हाल में और दिया देता है तो चंद्र गाने स्वर्ग ये चावल वर्ग में भेज दू महाराज, हमारी इच्छा नहीं कुछ भी, अब जैसे मर्जी हो जहां रखो, जहां रखे जय राम जी वहां रहेंगे दास, तुम्हारी मर्जी में हम मर्जी मिला के निहाल हो जाए। कैसी मौत की बात है, कितने आत्मा की बात, भाई और सज्जनों और बहनों भगवान की चाहना मत चाह मैं तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, तू क्या चाहता है कैसे क्या तो बताऊं क्या, तो बहुत बहुत तुम्हें क्या चाहता है बताओगे, क्या तू मान तो सही क्या चाहता है अब दोगे, तो मांग तो सही आपको ही चाहता हूं और बस आप मेरे और मैं क्या करूं, मैं जरूरत नहीं आप फदाया भगवान खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, सेवा सिवाय आपकी कोई साधना नहीं है, कई कई भगत है भगवान ही चाह नहीं करते, क्यों चाह नहीं कर रहे भगवान की, फिर भगवान गर्ज करे, भगवान ही गर्ज होती भगवान के, शरीर सुना था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सबको त्याग करके सब ऐसे त्याग रहे भगवान के शरण में जाना, तो शरण होना तो भगवान का काम, सब पापों से मुक्त करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, भगवान को भक्त भी चाहते ये भक्त को भक्त को भगवान भी चाहते ये दोनों का काम, भगवान हमारे मेरे तो मेरे भर गोपाल दूसरो न कोई जाके मेरोपति सोई, मेरे तो मेरे भर गोपाल मेरो पति दूसरो न कोई, हमारे भगवान हमारे सजनों ऐसा कोई मिलेगा नहीं, उमा राम सम हितु जग माहि गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, कोई नहीं है, उमा राम समय तो जग माहि गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, कोई नहीं, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, अब भगवान हमारा तो है बच्चा है, बच्चा है क्या बताओ आप कैसा है, भगवान हमारे है तो बच्चा है भाई क्या बस आप हमारे हो मैं आपका हूं, अब कहीं हो आप भगत होते हैं भी इस रूप में आओ और ऐसे करो ये बोले छुट्टी, भगवान तो भगत को सूची देता, भगत भगवान को सूची देता, आप जहां आओ जहां मर्जी हो रहो जहां जाओ जैसे रहो, आपसे एक ही बात है आप मिशला को मीठे रहो मीठे, आप मीठे रहो बस एक बात है और कुछ नहीं है, और आप भी मर्जी में चल जाओ दर्शन प्रेम होता बोलो उनके जाओ, आपके तो एक ही बात है भगवान मीठे रहेंगे, बस भगवान मीठा रहेगा सदनो न्याल हो जाती है, और जाने तो अपना अपना माँ बाप सब बसा रहते हैं, अपने माँ बाप को श्लोक लगाए बताओ तुम्हें तो माता अस्मिता तुम्हें तो बहुत बढ़िया श्लोक है ये बहुत बढ़िया श्लोक है, तुम्हें तो माता अस्मिता तुम्हें तो माता अस्मिता तुम्हें आप माँ हो आप बाप हो आप भाई हो आप बंधु हो जो कुछ आप हो और जरूरत नहीं है किसी बात की भी, कभी भी नहीं है। चाहे न चाहिए कबू कसू, चाहे न चाहिए कबू कसू, कभी कभी किसी समय में भी कुछ भी नहीं चाहिए। ये तुम सुनो सहज सुने भगवान से सहज से सहज सहज ही से वसो निरंतर और सो राहुल मिल गए। जिस घर में भीड़ भरी है वो कौन कहा वैसे कई सहना वैसे भगवान थोड़ नहीं मिलती। भगवान आने पर तैयार बैठे घर में जगह कर दो, खाली कर दो भीतर बस। एक ठाकुर जी के लिए ही बस और बस खाली है। ठाकुर जी रोज ध्यान ही बहुत हो गए, प्रसन्न हो गए। कोई कह दिया महाराज आप हजारो किसी की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। जाए ना कबू कसू, कबू कसू, कबू किसी अवस्था में कुछ भी नहीं चाहिए। मृत्यु हो रही है नहीं चाहता कि जी जाऊ, जी क्या करना, मेरे जी कर क्या करना, मेरे चीजों से क्या करना, मेरे को मुक्ति से क्या करना, मेरे को क्या मतलब है। हमारे मतलब किसी से नहीं है। तुम सद सहज सुने स्वाभाविक सुने स्वाभाविक प्रियता भगवान में मीठा भर है और परवाह नहीं। मीठा मीठा रे हरि तेरा नाम अभी तला अभी ना मीठा है। ये मौज बहुत है और बहुत है भगवान सामने करे मीठा मीठा भगवान मीठा लगे मस्त हो जाए अपना। देखो तस्वीर मन शरीर सफल हो जाए, सफल हो गया बिना भगवत भजन के ये जीव सफल नहीं होता। मगर भगवान ने कृपा का आश्रय ले लिया कुछ समझना नहीं। भाइयों बात बहुत बढ़िया है। जाहिर चाहिए कबू कसू, कभी विपत्ति में, विपत्ति में संपत्ति में आपद में दुख में संताप में जन्म में कभी कभी नहीं चाहिए। जाहिर चाहिए कबू कसू, कबू तुम सहज समय भगवान सहज हुए अपने माँ बाप सबको प्यार है। अपने माँ बाप किस उम्र बताओ तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सजा। ये श्लोक बहुत बढ़िया है। सात बात बताई सात। तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सजा तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव अरे तमेव सर्वंगम देव हे देव आप सब कुछ मेरे आप अब कहा बहुत बढ़िया श्लोक बता रहे लोग पंख से पंख लाए बहुत खुश है आनंद बहुत है। जगत चतुराई छोड़कर वो मूड बजे रहा चतुराई छोड़ करके मूड मूड कर भगवान का भजन करो बस। हमारे कोई सहना नहीं चाहे न चाहिए कब हो कसो तुम समय सहज सनेसो निरंतर उतार क्यों सो रहा और दीजिए कुछ भी चाहिए तो उसमें घर का मालिक है जिसके चाहिए वो मालिक है। चाहिए चाहिए कब वो बचाओ तुम सब शायद सुनने स्वाभाविक भगवान सतह नहीं चलेंगे स्वाभाविक ही अच्छे लगे भगवान अच्छे है। ये कामना है ना कामना है सत्यानाशी दरिद्री बना दिया मनुष्य को साक्षात भगवान ज्ञान से उसको दरिद्री बना दिया। कहते हे नाथ कुछ नहीं चाहिए नाथ आप मस्त है। मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा तो कोई जाके मेरोपति सोई मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा तो कोई मेरा भाई ऊंची उठी पारों से ऊंची उठे दिन नहीं भू हरियाणा नहीं इंदिरा रात में नींद नहीं आती दिन में भूख नहीं लगती चाहना नहीं होती कुछ हो जाना नहीं कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है कितनी शांति की बात है ज्ञान होते ही गुजर होते शाम मैदान अनंत जन्मों का पैदा पड़ा कैसे हानि प्राप्त है किसी मौत की बात है और करना क्या है और लेना क्या है जाना कहाँ है और करना क्या है बताओ क्या काम है पर है हमारे कोई काम है भगवान है भगवान मीठ है मीठा मीठा मीठा मीठा मिलो मत मिलो आओ मत आओ कुछ सब दो मत दो सुनो मत लो सुनो भाई एक ही बात मीठा लागो आप मीठा लागो बस एक ही भावना एक बात है आप उन्हें सब छुट्टी दे दो भगवान को सब तरह से छुट्टी दे दो एक ही बात एक ही सब कर मांग गई एक पद राम जरूरती हो सब मांग एक पद राम सन्नति हो और कौन नहीं है कैसी मोदी बात है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 21 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।